wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 stycznia. Minęła 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Jeszcze dziś izraelski rząd ma zatwierdzić porozumienie z Hamasem. Zakładnicy będą uwolnieni w niedzielę. Warszawski sąd ogłosi dziś wyrok w sprawie Doriana S., a chodzi o śmierć Białorusinki w Warszawie. Sprzedała się tylko połowa miejsc. To nie jest udany początek ferii dla przedsiębiorców w Zakopanem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potwierdził, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienia izraelskich zakładników zostało uzgodnione z Hamasem. Dodał, że w ostatniej chwili udało się rozwiązać sporne kwestie. Jeszcze dziś izraelski rząd ma zatwierdzić to porozumienie. W październiku 2023 roku terroryści z Hamasu porwali z Izraela ponad 250 zakładników. W odpowiedzi Izrael rozpoczął operację wojskową w Strefie Gazy. O 12.15 Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosi wyrok w sprawie Doriana S., oskarżonego o zabójstwo na tle seksualnym i rabunkowym 25-letniej Lizy z Białorusi. Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w jednej z bram w centrum Warszawy. Obrońca Doriana S. chce umorzenia postępowania lub łagodnego wymiaru kary. Prokuratura oraz przedstawiciele społeczni żądają dożywocia i zadośćuczynienia bliskim ofiary. Reprezentująca stronę społeczną adwokat Kamila Ferenc z Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu wskazała, że oprócz wymierzenia najsurowszej kary, problemem trzeba zająć się systemowo. Bo podobnych osób może być więcej. I to nie są osoby, które są chore psychicznie albo zaangażowane w grupy przestępcze. To może być uprzejmy sąsiad, to może być członek rodziny. Musimy dbać o to, żeby taka myśl uprzedmiotowująca kobietę nigdy nie została zrealizowana, żeby zniknęła z rubasznych żartów i kumpelskich rozmów, żeby zniknęła z internetu. A Dorian S. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale nie do tego, że chciał zabić. Rosyjski sąd skazał na karę od 3 do 5 lat pozbawienia wolności 3 opozycyjnych adwokatów. W przeszłości prawnicy współpracowali z liderem opozycji Aleksiejem Nawalnym, który zmarł niemal rok temu w kolonii karnej. W 2021 roku na polecenie z Kremla wszystkie organizacje założone przez opozycjonistę zostały uznane za ekstremistyczne i terrorystyczne. Na tej podstawie rosyjskie organy ścigania wszczynały postępowania karne wobec każdego, kto współpracował z Nawalnym. Na czarnej liście reżimu znaleźli się opozycjoniści, obrońcy praw człowieka, dziennikarze i prawnicy. Adwokatów Aleksieja Nawalnego, Wadima Kobziewa, Aleksieja Lipcera i Igora Sirgunina zatrzymano w 2023 roku. Oskarżono ich o wynoszenie z kolonii karnej listów opozycjonisty do jego zwolenników. Jak napisano w dokumentach Komitetu Śledczego, w ten sposób adwokaci umożliwiali kontakt osób kierujących organizacją ekstremistyczną z jej członkami. Kobziew ma trafić do kolonii karnej na 5 lat i 6 miesięcy, Lipcer na 5 lat, a Sirgunin na 3 lata i 6 miesięcy. Rosyjski sąd rozpatrzy jeszcze podobne sprawy dwóch innych adwokatów Aleksieja Nawalnego, Olgi Michajłowej i Aleksandra Fiedułowa. Procesy odbędą się zaocznie, ponieważ prawnicy uciekli z Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz jest ich 25, ale niebawem zostaną już tylko te najlepsze. Chodzi o rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu filmowego dla uczniów Obiektyw Obywatelski. Ogłoszenie wyników nastąpi za niecałą godzinę w siedzibie Kancelarii Premiera w Warszawie. Na miejscu jest Michał Fedusio. Jakie prace powalczą o wyróżnienia? To będą najlepsze krótkie filmy przygotowane przez kilkuosobowe zespoły pokazujące w praktyce, jak nasze codzienne życiowe sytuacje wpływają, jak na nie wpływają zapisy konstytucji. Filmy mają maksymalnie minutę i traktują o wolności i równości społecznej. W ostatnim etapie konkursu są produkcje uczniów z 25 liceów i techników z całego kraju. Zwycięzcy otrzymają nagrody indywidualne, a nagrodzone zostaną też ich szkoły. W uroczystej prezentacji wyników konkursu udział wezmą członkowie rządu, minister edukacji Barbara Nowacka, a także minister sprawiedliwości Adam Bodnar. I tyle, Michał Fedusio. Bardzo dziękujemy za relację. A to nie jest udany początek ferii dla przedsiębiorców w Zakopanem. Właściciele pensjonatów, hoteli, restauracji, wyciągów i wypożyczalni nart są gotowi na przyjęcie gości, ale rezerwacje na ferie pod Tatrami cieszą się średnim zainteresowaniem.

bardziej. Tak mnie ciągnie do tego, co proste. Dusi płuca miejskie powietrze. Może stąd uciekniemy na dobre. Tu tylko i nic więcej. Pewnie chciałbyś, żebyśmy gdzieś poszli. Wszystkie bilety wykupione. Ale ja nie będę się martwił. Na co mi one? Można znaleźć to nagranie w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka do 12:00 głosujemy jeszcze na stronie trójki w zakładce właśnie lista przebojów. Wszystkie informacje można znaleźć o po 19:00. Grabek o wszystkim opowie, a z nami w studiu trójki już rzeczony. Dimon, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Jak się pan miewa? Świetnie, dziękuję. Wstałem rano, zjadłem klasycznie awokado, jajka. Nie zrobiłem jeszcze klasycznie treningu. Tak robisz wiesz, mam taką dietę białkową i potem trenuję, więc... A z reguły trenuję rano, a dzisiaj jakoś chyba po południu to zrobię. Powiem ci, że trochę ci zazdroszczę, bo akurat moja mobilizacja śniadaniowa to jest dramat. Natomiast o tym myślę jeszcze zdążymy porozmawiać. Dobra. Bo teraz mamy tematy do odhaczenia. Bardzo ważne w niedzielę. 19 stycznia po 19:00. No właśnie, wystąpisz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpię. Potwierdzasz te informacje? Potwierdzam. I co będzie się działo? No, zagramy koncert. A co na koncercie? Płyta piosenki. Doskonale i jedna niespodzianka. A jaka niespodzianka? Nie nasza piosenka. Okej, okay, czyli nawet, a będzie to oczywisty czy nieoczywisty cover? Wiesz co, nie wiem, no cover polskiej dobrej piosenki, ale w naszej wersji. Czyli... Płyta, którą znamy już z ubiegłego roku. A, pasuje ten cover jakby treściowo do treści zawartych na Doskonale, także to jest takie, wszystko spójne będzie. Doskonale, czyli płyta z ubiegłego już roku, pojawi się na pewno w tę niedzielę. No i Dimon z zespołem. Mnie to zawsze ciekawi, ponieważ jesteś artystą już obecnym od wielu lat na scenie w różnych formach. 25. No proszę. To już jest niebyle jaki wynik, jak ćwierć wieku na scenie spędziłeś. No i ciekawi mnie to w kontekście, wiesz, no porównania jakby tych występów, które masz za sobą. Występów z najróżniejszymi artystami w różnych zespołach. No i teraz ty autor twojej płyty. No. Jak to sobie zdarzasz, porównujesz te doświadczenia koncertowe i w ogóle w kontekście twojej obecności tak długiej na scenie? Wiesz co, staram się nie dorabiać do tego jakiegoś takiego przesadnego spięcia w głowie, bo jak je zacznę sobie dorabiać, to pewnie, wiesz, potknę się o te schody tutaj na scenie Osieckiej, a na tej scenie w studiu Osieckiej występowałem chyba z 15 razy. Nawet nie tak dawno temu z Darią ze Nawet Śląska. Nie tak dawno z Darią to ze Śląska, ale wiesz, no z Laoczemy tutaj żeśmy świecili triumfy bardzo duże i jakby wtedy pamiętam te koncerty tutaj miały taki wymiar, że one faktycznie potrafiły odmienić bieg wydarzeń późniejszych, tak? Także trójka była taką jakby ostoją, marką, renomą. No teraz macie nowy start, nie? Więc jakby mi też jest fajnie, że wy macie nowy start, a ja też robię jakiś tam swój w cudzysłowie nowy start i mam okazję tu zagrać, więc jest to na pewno duże wydarzenie dla mnie. Ale jednak mówię, staram się bardzo spokojnie do tego podchodzić, bo emocje przy wykonywaniu piosenek przed mikrofonem na froncie to jest zły doradca. jeśli chodzi o głos, bo od razu, wiesz, spinają się struny głosowe, przenosisz cały śpiew na gardło, a to raczej trzeba pracować tutaj przeponą, brzuchem, więc właśnie ostatnio parę lekcji takich liznąłem. Okej. Okay. Tak, no więc jakby to nie to, że przygotowuję się bezpośrednio pod ten koncert, ale tak w ogóle pomyślałem sobie, że fajnie będzie coś tam nowego się dowiedzieć, bo mam taką naturę chyba, że lubię próbować nowych rzeczy i stąd też to wyjście na front, nie? Zwłaszcza też w zderzeniu takim takiej pracy z, znaczy z muzykowaniem sesyjnym, nie? No bo wiesz, ja w Darii ze Śląskach czy w innych zespołach jestem stricte wykonawcą i to jest bardzo wygodne z jednej strony, bo wiesz, nikt od ciebie niczego nie oczekuje, żadnej kreatywności i twórczości. Właściwie dostajesz wszystko gotowe, masz to tylko odtworzyć i to takie, no... No okej, okay, no więc ja się, wiesz, no z Darią, teraz na przykład Daria praca, trochę tam, teraz Daria na przykład trochę tak zaczyna, wiesz, skubać, że a może byśmy coś razem porobili i coś tam, wiecie, bo chciałabym was zaprosić i tak dalej. Pojawiają się takie, wiesz, no, że to jednak może tak zespołowo coś spróbujemy zrobić. No i spróbujemy, fajnie, nie, że myśli o tym, żeby z tego korzystać. Natomiast wiesz, jakby ja mam pochodzenie takie swoje, jakby to nie to, że rozpamiętuję tą przeszłość laoczańską, ale to jest jakby, wiesz, jakaś taka... Taki trzon, nie? Wiesz, artystyczny, z którego wyrosłem i tam nigdy tak nie było, że wiesz, dostałem jakieś partie napisane, czy po prostu weź tutaj zagraj, tak? Tutaj wiesz, walnij dwa razy w parapet, raz w talerz i jakoś to będzie. Tylko był to proces, który żeśmy wszyscy razem przechodzili i te piosenki wspólnie rozwijaliśmy do jakichś ostatecznych form. No i właśnie chyba stąd, wiesz, taka moja potrzeba, żeby jednak próbować coś robić swojego, nie? Że po prostu, wiesz, to też nie jest tak, że robię to sam. Bo, no jasne. Bo ja po prostu z góry przyznaję się do wszelkiego rodzaju ograniczeń, które mam i wiesz, ja mam świadomość, że mam bardzo wiele ograniczeń związanych z umiejętnościami, z muzykowaniem i że, wiesz, zrobienie produkcji to... znaczy w ogóle nie ma czegoś takiego jak płyta solowa. Umówmy się, wiesz. No de facto, to, nie de facto, zawsze się składa na wiesz, bo jak ekipa. Sobie zajrzysz, no na przykład w Darię ze Śląska, nie, no to masz po prostu sztab ludzi, nie, i jakby producentów 15, wiesz, Laocze też było zawsze zespołem, który po prostu miał od pewnego momentu producentów, a sztab ludzi był taki stały właśnie, czyli skład. Tak samo i tutaj, wiesz, doskonale to nie jest płyta do końca solowa. Jest to płyta, którą zrobiłem z Grzegorzem Więckiem w moim pokoju. Takie podstawy, wiesz, harmoniczne, rytmiczne, aranżacyjne. A potem tak już finalnie doprodukowywaliśmy to z Tomkiem Kasiukiewiczem, który też tej w niedzielę zagra na instrumentach klawiszowych. Potem miksy robili różni ludzie i tak dalej, także to też przybrało trochę taki, wiesz, taki wymiar powiedzmy produkcji, mhm. Ale jednak takiej zrobionej też własnym sumptem. Także to nie jest tak, że wiesz, ja dostałem jakieś zaplecze, budżet i tak dalej, tylko po prostu stwierdziłem, kurde, chcę zrobić płytę i znalazłem, wiesz, sprzyjające postacie, które powiedziały, pomożemy, nie? Jakby zróbmy to. No i jakby było to, pytanie, to mnie pomożecie? Trochę... I pojawiła się odpowiedź, pomożemy. No tak, no i wiesz, no ale potem jest dużo takich zadań, które, wiesz, jakby jeśli samemu się tego nie popchnie do przodu, to nikt za ciebie tego nie zrobi. I dlatego też stwierdziłem, że chcę to firmować, wiesz, własną twarzą, własną ksywą i po prostu iść tą drogą, bo wiem, że, wiesz, jest mnóstwo zadań, które trzeba wykonać i a ja jestem taki gość, że ja po prostu wielorako lubię sobie działać i, wiesz, skoczę na wywiad do Trójki, a to do tych konkurencyjnych radii, z których ty też tam pochodzisz. I wiesz, a to jakaś telewizja wpadnie. Plus teraz, wiesz, siedzę już z Grzesiem w pokoju i robimy nowe numery. O właśnie, to mnie ciekawi, bo tak. Płyta w 2024 debiutancka twoja jako Demon już w cudzysłowie tak. Dużym, tak. Solowo, oczywiście, no. To zaznaczamy. A jakie plany? Co dalej? No plany takie, że chcę zrobić drugą płytę, więc jakby tutaj jeszcze no, kolejna rzecz, o której nie wspomniałem, to, że teksty, wiesz, ja też nie robię ich sam. Piszę z przyjaciółką, z Olą Górecką. Wiesz, to też taka bardzo ważna dla mnie postać, żeśmy się w takim trudnym momencie spotkali życia jej i moim. To już tam nie będę tego wątku rozwijał. Natomiast no, zaprzyjaźniliśmy się i chyba takie trudne sytuacje nas gdzieś tam po prostu spoiły, ale potem się okazało, że my się znamy jeszcze z czasów licealnych. No i piszemy razem i wiesz, i znowu zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać o tym, o czym chcemy pisać, o czym nie chcemy pisać. Jest jakiś pomysł taki ogólny się pojawia. Wiesz, no nie ukrywam też, że wydanie płyty sprawiło, że parę takich różnych propozycji producenckich też jakby gdzieś się pojawiło i pootwierały się jakieś tam drzwi. I też jestem w takim momencie, że z jednej strony chciałbym pracować tak, wiesz, profesjonalnie z producentem, a z drugiej strony sobie myślę, że muszę dokonać jakiegoś wyboru, podjąć jakąś decyzję, nie? I to jest taki też jakby ciężar trochę dla mnie w tym momencie, że jak tego nie było, to jakoś tak było, dobra, robimy, nie? A teraz nie ma lekko. Zaczynam ważyć, nie? Czy na pewno, a czy jeśli ten producent będzie ten, to czy to będzie dobry wybór, czy to będzie sprzyjać tej płycie? No, wiesz, słuchaj, no, ja sobie po prostu działam. Jakby nie za bardzo też o tej przyszłości myślę, tylko staram się żyć dniem dzisiejszym, więc jakby ten rygor taki, nie? W którym żyję. Wstaję rano, jem śniadanie, piję kawę, od razu otwieram sesję. Od razu otwieram sesję, zerkam sobie na rybkę na przykład, którą zrobiłem wczoraj, myślę, nie, ten wokal będzie bez sensu. Wywalam go, potem robię trening, wiesz, no, wpadam do trójki, to jakby to jest jakby nie ma celu, nie? Bo jaki jest cel w muzykowaniu? Wiesz, rozumiesz, ci wszyscy ludzie, którzy osiągali duże sukcesy, może są spokojniejsi, bo mają dużo pieniędzy, nie? Ale tak naprawdę ta droga jest najważniejsza, bo cały czas ta droga pozostaje ta sama. Musisz iść do tej kapciory, zagrać próbę, pójść do studia, kminić, jaki tekst napisać, wiesz, o czym w ogóle do ludzi wyjść z kolejną płytą. Więc ja się cieszę tą drogą. I ta droga udokumentowana na kolejnej płycie. Ta droga jest po prostu najważniejsza, bo to się nie zmienia, nie? Jakby to cały czas, no patrzę, no, mam kolegów, którzy są, wiesz, gwiazdami, nie? I to jest cały czas, no chodzi po prostu czasami jak zbity pies i o Jezu, nie wiem, nie? No i po dwóch tygodniach nagle coś się zapala, że kurde, wiem, to jednak o tym, nie? No, także fajnie, no ja lubię ten stan po prostu taki, wiesz, dobrze mi jest w działaniu, dobrze mi jest między ludźmi, między muzykami, między twórcami. Fajnie, podoba mi się to, kręci mnie to jest moje życie. I to będzie można zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim w niedzielę po 19. Mam nadzieję, że nie spaprzę tego. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w tę niedzielę Demon. My jeszcze dwa zaproszenia takie drobne wyściubimy, bo sala jest już pełna. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale jeszcze może jakieś dwa... Bo do mnie pisało dużo miejsca. Ludzi w ogóle. Powiem ci, że ja się aż tak zdziwiłem trochę, bo ja te media społecznościowe to takie mam, ja nie wiem, czy one są prywatne, czy oficjalne, takie pół na pół. Trochę się muszą robić już oficjalne chyba. Ale chyba z 15 osób do mnie napisało i taki byłem... No to musimy to przegadać. A już w tę niedzielę? Dobra. W tę niedzielę po 19:00 na żywo Demon u nas w Trójce, a kto ma ochotę jeszcze po te ostatnie zaproszenia sięgnąć, to proszę pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Bardzo ci dziękuję za to. Ja również dziękuję, super było tu wpaść. Toki wydawał mi się nieśmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak kurwa Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale przeczytał miliony książek i doskonale już wszystko umie. Wie o mnie podejrzanie dużo, ale uśmiecha się tak pięknie. Chodź, potańczymy na kruchym lodzie, choć posłuchamy, kiedy pęknie. Palę papierosa, on popija latte. Rozmawiamy sobie na różne tematy. Czuję, że nie wrócę dzisiaj sam do domu. On mi zapisuje swój numer telefonu. 666. Dzieje się wszystko wszędzie naraz. Serce tak rośnie jak w Dolinie Nilu. On robi z życia mi gwiezdne wojny. Ale za to w jakim pięknym stylu. Chciałbym konkretnych deklaracji, ale przemilczam co drugie pytanie. Wysyła mnie do terapeuty, mówi: masz problem z zaufaniem. Nie wiem co robię, gdzie jestem, nie wiem.

The Wombats z nowym utworem Can't Say No, bo to jest audycja, która koncentruje się na muzyce najświeższej. Nowy w piątek w trójce do 12, podobnie jak do 12, głosujemy na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka w zakładce lista przebojów na stronie trójki. Tam wszystko można i trzeba wykonać jeszcze przez 31 minut. Po 19 w audycji pierwsza trójka właśnie wszystko się stanie jasne. Zaprezentowane będą utwory, na które jeszcze głosować można, które nie wypadną w 37 dzisiejszym notowaniu i te, które w pierwszej dwudziestce się znalazły. To teraz powracamy do tych nowości akustycznych bardziej, które już dziś też pojawiły się przed 11. Mumford and Sons z nowym utworem. Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dream under streetlight spell, a truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart in the end. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. Take me back to empty lawns and nowhere else to go. You say come get lost in a fair. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life. Rushmore, czyli nowy utwór Mumford & Sons. 28 marca tego roku ukaże się płyta pod tym właśnie tytułem Rushmore. To jest singiel tytułowy, który tę płytę zapowiada. My na pewno jeszcze będziemy sięgać po te zapowiedzi. No i jak ona się ukaże już w marcu, przypomnijmy, pod koniec marca, to też w trójce będzie ogrywana z całą pewnością. The Blue Stones, czyli duet z Kanady, również powraca z nowym utworem, to Come Apart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejna premiera zaplanowana na 7 dzień lutego. Sharon Van Etten and the Attachment Theory, czyli można powiedzieć, że debiut zespołu. Tak sama Sharon Van Etten o tym projekcie mówi, że jest to debiutancka płyta nowej formacji, która wspólnie pracuje nad tymi utworami. Płyta Sharon Van Etten and the Attachment Theory, a to jest nowy singiel, który ją zapowiada, czyli Trouble. To wracamy do listy przebojów i do utworów, na które jeszcze głosować cały czas można. Kiedy masz przed sobą ścianę, nie powalisz jej. czas. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie rozwinie się nic tu wcale. Czy tu jest tyle tu? Nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej. Igo cały czas walczy o pierwszą dwudziestkę. Na miejscu 26 obecnie mi to są 4 oczka w górę w stosunku do tego, co było w notowaniu 35. Głosujemy do 12 na stronie trójki. A to już nowa Lucy Dacus solowo. What if we don't touch? What if we only talk about what we want? And can I have? And I'll throw a fit if it's all I can do. If it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder. Pull my hair and let me touch you where I want to. Seven with 100 rounds, red carpet on my trachea and Air Max. They want a boy with a London style. We ain't got generational wealth, got a couple of mil for my unborn child. If I pay man 100,000 pounds, I can get man bum right in front of a crowd. That's GBP. The price go up if it's USD. Better watch your words, I get you X by the shit you tweet. I told lil bro if it's personal, he better jump out and do it on feet. You got something in common with scuba divers, why could the guys in deep? If it went to UK, we'd have had an AK gang outside with a samurai sword. Night tech fleece with an Air Force One. My ski mask on, but we don't snowboard. Go on a glide, leave your phone at home. What's wrong with these guys? They go and record. Sold a stroke, we was broke as hell. Well, until we broke the law. If I lived in Harlem, I would have been Mitch. Them man would have been like Ace and snitched. If it was Oakland, I would have been a pimp. If it was 1930 North Carolina, I would have been Frank with a mink. If the ops got nominated for the Brits, would have went to the ceremony with sticks. And a G17 would have came with a switch. If it went to UK, we'd have had an AK-47 with 100 rounds. Red carpet on my trackie and Air Max. They want a boy with a London stout. We ain't got generational wealth, got a couple of mil for my unborn child. If I pay man 100,000 pounds, I can get man bum right in front of a crowd. That's GBP. The price go up if it's USD. Better watch your words, I get you X by the shit you tweet. I told lil bro if it's personal, he better jump out and do it on feet. You got something in common with scuba divers, why could the guys in deep? Latex gloves, I'm on the drill, watch them fall, Jack and Jill. Up on the op, 7-0, Premier League, I'm in the field. Two things that you'll never see is me run from an op or a bitch in my wheel. Got day ones and I'm with them still, fighting demons, swallowing pills. I still wanna deal with Nike. I can't get caught on no ring, so I'm inside out in the shiesty. We go through the front though, cause they gon' tell when that back though shit gets spicy. Rats. Internet beef, if I catch you in traffic, the fuck you gon' do, nigga, type me. Pussy. I put this on God, I hit the bitch once, she already tryna be wifey. I'm from the street and I got ops, I don't got time to go sightsee. Wake me up with him, put this in your purse and shut the fuck up if you like me. I fill up your closet with Birkins, buy you a wagon and make sure you icy. Alright. If it went to UK, we'd have had an AK-47 with 100 rounds. Red carpet on my trackie and Air Max. They want a boy with a London stout. We ain't got generational wealth, got a couple of mil for my unborn child. If I pay man 100,000 pounds, I can get man bum right in front of a crowd. That's GBP. The price go up if it's USD. 21. Better watch your words, I get you X by the shit you tweet. I told lil bro if it's personal, he better jump out and do it on feet. 21. We got something in common with scuba divers, why could the guys in deep? GBP, czyli zapowiadany. Central C, razem z nim 21 Savage. A w nowościach dziś sporo gitarowych także. Na przykład The Weather Station. What this dirty old thing, can't you see that it's broken, won't hold anything. You sit in your anger and pain. Impatiently waving toward everything. All the memories and stories, the gifts that you got. Ragged and aging, smelling of rot. Well, I can't say I blame you. What else can I do? A bad education got a hold of you. Thank you. Mirror. Dziś ukazała się nowa płyta Tamary Lindemann, czyli The Weather Station, płyta Human Hood, dostępna od północy. Zachęcam gorąco do tego, żeby po nią sięgnąć, bo naprawdę, naprawdę warto. Takich brzmień tam więcej można znaleźć. Od nas to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski, bardzo dziękujemy za to spotkanie i zgodnie z obietnicą z początku dzisiejszej audycji jeszcze na moment powrócimy do Davida Lynch'a i wspomnimy go, ale muzycznie. To zespół, który chyba wszyscy doskonale znamy. A za chwilę serwis trójki o 12:00. Today I was thinking about the song Fade Into You by Mazzy Star from the year 1994. I wanna hold the hand inside you. I wanna take the breath that's true. I look to you but I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you throw it. You'll come apart and you'll go blind. Some kind of light into your darkness. Close your eyes with what's not there.